Mokili oya nzambe Mokili ya nzambe tango nyonso Pasi ya mokili sila kate Awana se tozali na mpasi Mokili oya nzambe Ola tamala mbalo biyo moibi Ozala patron balo biyo Ibaka dosala boni Etumbu ya mokili Bela bato bakomona yo mabe opimela bato bakomona yo mabe to sala boni etumbu ya mokili na mokili ya nzambe ozala na mbongo kaka motungisi ozanga mbongo nde basekio to sala boni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala pato moto na moto na chance na ye Sala bonito ya kimoka ituma Fiesta matata Fiesta oye Oye Sala boni se oyo ya makambo na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala patron moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba na mokili ya nzambe moto nyonso alingi nde azala patron moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba